celu Aspiratio Crew. Aha, całkiem nowe oblicze. Giganci na bicie, yeah. Gdy dorwie cię debil z nożem, to proszę oddaj mu portfel, bo on za siebie nie może. Zrobi krzywdę na głodzie, wzrasta wśród przemocy młodzież. W szkole i na podwórku, w domu masz kata, tatusia i wujków pożo. Ratunku! Patol próbował do skutku, by wybić ci dziecko z głowy. I człowieczeństwo odbierze, ma plan dla ciebie gotowy. Ty złowrogi gest robi, spojrzenie zły, który karci. Ty się znów martwisz, bo pałę wystawi ci pani z matmy. Idziesz do szatni z frustracji, tjesz nożem kieszenie w kurtkach. Zabierasz kasę dzieciaku z tego lepszego podwórka. Nowa komórka się przyda, jebać to wypad i chyba znów będziesz żygał. Tak bywa, życie kuryskie jak rycha. I ciężko zdychasz, zaciskasz zębiska, były z nieronic. Ze złości cały czerwony, sam nie wiesz co żeś narobił. Jesteś gotowy do wyjścia, choćby za 10 minut. Pakujesz manżur i witasz ten gigant, to wolność synu. Jeśli pragniesz odnieść sukces, powiem wszystko w twoich rękach. Chociaż wczoraj na gigancie z kacem gorszym niż morderca. My dziś wychodzimy z getta jako ludzie sukcesu. O tym jak spełniać marzenia, wejść na stałe do biznesu. To gigant, gigant, stara nowa generacja. A więc wiwat, wiwat, SLW, RPS, sprawdź nas. Gigant, gigant, to zabójcza kombinacja. Stary wyga, wyga oraz młody wilk na majka. Jak nowojorskie giganty, masz szansę stać się kimś wielkim. Jak młodzi gracze na giełdzie, co kiedyś wkładali szelki. Jak Gordon Gekko na Wall Street, chcesz mieć królestwo. Pamiętam, że w drugiej części miał kiepsko, ziomeczko mnie sko. Masz gest, to posta, ten obiad, wypadł nad morze lub balet. Masz ze 40 par butów, jedne niech weźmie Marek. Jak w karnawale się toczy twe życie, los się odwrócił. Bo odszedł z ulicy franek, a pan kimono powrócił. Będę się smucił, gdy ludzi z mojej ekipy los ogra. Zamiast sukcesów pieniądza na kontach da im zasiłek. Będą po kosztach ogarniać tematy pożycia schyłek. Zatrudnieni jak syzy, wtyrają na nic wysiłek. I nieźle zryłem ci beret, czy chcesz być berek i gonić. Za szczęście, które o krok wciąż wyprzedza, by dobić. Jesteś zmęczony i straty chciałbyś odrobić od ręki. I toczysz tę grę o wszystko za wsparcie, dzięki ziomeczki. Czekałem wieki na chwilę, podobno do tej odżyłem. Sukcesów głodny jak biedak, co chory przyjmuje kile. Gigant obraca w siłę, o której nawet nie śniłeś. Pamiętaj, możesz być mocny, nie tylko w gębie i tyle. Jeśli pragniesz odnieść sukces, powiem wszystko w twoich rękach. Chociaż wczoraj na gigancie z kacem gorszym niż morderca. My dziś wychodzimy z getta jako ludzie sukcesu. O tym jak spełniać marzenia, wejść na stałe do biznesu. To gigant, gigant, stara nowa generacja. A więc wiwat, wiwat, SLW, RPS, sprawdź nas. Gigant, gigant, to zabójcza kombinacja. Stary wyga, wyga oraz młody wilk na majkach. To miał być ostatni kieron, a było jeszcze ich kilka. Na zajutrz łeb kwadratowy, klinujesz ból sącząc drinka. Stajesz z wyra na raty, odczuwasz straty w kieszeniach. Czwarty dzień przegięć pały. Mówiłeś, że to pozmieniasz. Wciąż do chwały daleko, nie będziesz gigantem chłopcze. Znam te stany, gdy mocniej pikawa bombie po gołdzie. A kariera w tym sporcie to samobójcza wyprawa. Ja ogarnąłem się w porę, w powietrzu nie jedna łapa. Dziś mikrofon, nie flaga, choć do drugiego też ciągnie. Znacznie wolę być gigantem niż do wypicia ziomkiem. Tu nad kartką usiądę i udowodnię wam wszystkim, że stać mnie na wiele więcej niż na butelkę tej whisky. Za mną gigantyczne kace, wyruszam na trasę. Wiem, czekają słuchacze, ponownie do dechilaczek. Aspiratio Crew, SLU, giganci na bicie. W życiu jak i w muzyce, to całkiem nowe oblicze. Jeśli pragniesz odnieść sukces, powiem wszystko w twoich rękach. Chociaż wczoraj na gigancie z kacem gorszym niż morderca. My dziś wychodzimy z getta jako ludzie sukcesu. O tym jak spełniać marzenia, wejść na stałe do biznesu. To gigant, gigant, stara nowa generacja. A więc wiwat, wiwat, SLW, RPS, sprawdź nas. Gigant, gigant, to zabójcza kombinacja. Stary wyga, wyga oraz młody wilk na majkach.